نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیسرے پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، جو آیت نمبر 64 سے 71 تک. پارا نمبر 3 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 64 to 71 سورۃ آل عمران. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. قل، کہہ دیجئے، یا اہل الكتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آو، الی کلمتن، طرف ایک کلمے کے، سوائم، برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ کے نہ، نعبد، ہم عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، ولا نشرک، اور نہ ہم شریک کریں، بہی، ساتھ اس کے، شیئن، کسی چیز کو، ولا یتخذا، اور نہ بنائے، بعدنا، بعض ہم میں سے، اربابن، رب، بعدنا، بعض ہم میں سے، بعدن، بعض کو، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دو، گواہ رہو، بِأَنَّا، بوجہ اس کے کہ بے شک ہم. چار لفظ ہیں، اسے ایک چھوٹے سے لفظ میں، با، بوجہ، انا، بے شک، ہم، مسلمون، مسلمان ہیں. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت، حالانکہ نہیں اتاری گئی، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل، إلا مجر من بعده इसके बाद अफला क्या भला नहीं ताकिलून तुम अकल रखते हा अंतुम हाँ तुम هؤلاء وہ لوگ ہو حاججتم بحثیں کی تم نے فیما لکم اس معاملے میں جو تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے علم علم ہے فلما تو کیوں تحاجونا تم جھگڑتے ہو فیما لیسا اس اکٹھے کو لکھئے اور اس کے نیچے پھر اکٹھے ہی ترجمہ آئے گا فیما لیسا اس معاملے میں جو نہیں ہے لکم تمہارے لیے بہی علم اس کا کوئی علم واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے ما کانا نہیں تھے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یہودیاً یہودی ولا نصرانیاً اور نہ نصرانی ولیکن لیکن کانا تھے حنیفاً یکسو مسلماً مسلم فرما بردار وما کانا اور نہ تھے من المشرکین مشرکوں میں سے ان بے شک اول الناس قریب ترین لوگوں میں سے بی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی وہذا النبی اور یہ نبی والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے واللہ اور اللہ ولی المؤمنین دوست ہے مومنوں کا. ودت چاہتا ہے طائفتن ایک گروہ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے لو کاش یدلونکم وہ گمراہ کر سکیں تم کو وَمَا يُدِلُّونَ اور نہیں وہ گمراہ کرتے إِلَّا مَگر أَنفُسَهُمْ اپنے نفسوں کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لِمَ تَكْفُرُونَ کیوں تم کفر کرتے ہو بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کے ساتھ وانتم اور تم حالانکہ تم بھی لکھ سکتے ہیں اور تم بھی لکھ سکتے ہیں تشہدون تم گواہ ہو یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تلبسون الحق کیوں تم ملاتے ہو حق کو بالباطلی ساتھ باطل کے وتکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو الحق حق کو وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو بس جی.